الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. سورۃ ابراہیم کے آخر کی دلیل نقلی ذکر کی ابراہیم علیہ السلام نے پدی دعوی باندھی چلی تخرج الناس من الظلمات الى النور ابراہیم علیہ السلام ام پدی باندھی پلوخ کے پورا محنت او قربانی کړی و خلق د شرک نه رڼا د توحید ترایستو. یو مناسبت ته چې مخکې د ناشکر خلقو حال بیان شو چې ظلوم او کفار، نور پسې د شاکرینو حال بیان. ابراهیم علیه السلام او داغو خاندان داغ حلق دی، صبار او شکور دی. ازو ام داو چرکل مخ که ده شکر مذمت بیان شو چه خلقو زند شرک نبچ که ندلت ایوی چه گوره ابراهیم علیه السلام اغویل دی چی اللہ ما و زما اولاد د شرک نو ساتی اغیتی نا پناہ گوختی دخا جی پیغمبران پناہ گواری د شرک نا یو پل خدا معلوم شوا چی دی نبلوی جرم نشتا عظیم جرم پا دنیا کی دا دی چی انبیاء دی او شینا پناہ گواری نا خپوش کنا چه دین الوی گناہ بل نشتا او بل دا شر چال پکار دی چه دی ابراہیم علیہ السلام گونتی سوال کئی دا اللہ نا نور سوالونا نشتا نور سوالونا سے عباس دی سوالم دا پکار دی چه اگر کم کڑے دخوا نحال ابراهیم علیہ السلام بیانی په شدت شرک باندې چې شرک ډیر شدید جرم دی، عظیم جرم دی. او بل چې هغه توحید په حق کې څومره لوی همت نکار اوسره چې خپل اولاد او خپل بیبی په خوشی ځای کې پرې خو دا دام د دې مقصد لپاره چې دې د دین خدمت وکړي او دازه الله مرکز کی آبادیه کی په توحید سره ناغا اللہ دا سکو کنا آبادیه کو مرکز جوړ کر ټولی دنیا دا پارا نسوک چی پا دی توحید باندی خواریو کی نا اللہ با دا سو اللہ سمرات ورکی خوا یاد کا چوی ابراہیم علیہ السلام پا دعا کی رب جعل حاذا البلد آمنا اے زمان ربا اگرز دی خار لرا دا امن خار کوریو دعا اکڑیو سورت البقرہ کی انواری کی هازا بلدانو الف لام پک نو او دلته هازا البلد راول زګه دعا پاوخ کیوا چې بیت الله نو مکه معظمه نو داګه ودا سړاګه نو هغه سوال دې دې پار کو چې الله دا داګه آباد کی دا خوش زه او زنګل آباد کی د دې صحرانا خار جوړ کی نو زګل ته ویلو چې هاذا بلدن امنن بلد خو نو کنه نو یا الله تی بلد وګرځه تی خار وګرځه او دا سوال هغه وخت کې کړو چې مکه آباد او بیت الله جوړ شو او زه آباد شو نو وی چې هاذل بلد ته ګالې فلم سره یو شی معلوم شي کور شي نو یا الله دا خار چې هغه جوړ شو هغه مونږه وینو او معلوم شو نو الله وسوله دا امن سوال کوم هغه سوال خو قبول شو چې دا داګه نه خار شو خو دې پر سوال کوم چې دې خار له امن ورکه دا دویم سال جدا وکړه اے رب او ګرځې دې خار لره دا امن امنن سمانا دې دې فایلی نسبتی وی نسبتی سمانا چې بس نسبت و ته داغی مادی کیږي داغی مصدر کیږي نو امنن زید امن امن چې دا امن نسبت و ته کی چې خلق و ته ګوته نسی چې دا د امن زید او خپل معنا دې سفایل نو صحیح کیږي څنګه خپل معنا بدای چې امن ورکون کې آمین چاته وي امن ورکون کې امر ورکون کې خپل الله دې خار خونه دې دې ته فعال نسبتي وي ښا اذر عزیزا سي عربیت کې الله تعالی لفهم او توفیق درکې چې د عربی دا ګرامر لګون څه زده وی تعمیر چاته وی تعمیر د تمر نه دی تعمیر چې کجوري خرسي ولې نسبت ته تمر وته کی کنه چې څوک تبوس کی چیرې دا دیغه کجورو والا کم زه دی نو خلق یا د ناشته تعمیر کنه دې ته نسبت وی مشتقنا څنګه مشتق تعمیر دا معنی چې دی کجوري کوي او کجوری نکی اگه مانا بناخ لی یا لابن چاتوی ده لبن نده لابن اگه چاتوی چه پی خرسی اگه تا لابن وی ده نسبتی مانا ده که مشتقی مانا اخلو نو غلط ده ولی پا مشتقی مانا که لابن سمانا چه پی کئی نو پی خو غامی خکی نو ده اسم فائل نسبتی دی آمنن دا امن زی دا امن لانا چی امن ورکو انکے اگر زی دی خار لران زی دا امن و جنبنی و بنی او یا اللہ سنگا چی دی بچ ساتلے ما خیال کوئے خوا سنگا چی دی بچ ساتلے ما نو بچ میں اساتی دا مانا بنکو چی اللہ ما بچ کے یا اللہ ما ڈڑی تکے اولی اگر بشرک کیو نا مانا بدائی چی اللہ ما بچ ساتے ما ڈڑی تاو ساتے او زمان اولادهم انا عبدال اصنام دا عبادت بوتانونا دا مانا وخا سره دې چې ضرورت نو الله ساتلو اغم او دا غا اولادم د عبادت د بوتانو نه. خدا سوال لسد پار کئی دا تعلیم ورکی رست خلقو تا چگو رسوال دا دی کوئے نور سوالو نتاجت نشتا سوال دا دی پکار دی چی اللہ مونگ دا شرک نہ بچ کے مونگ دا بوتان نہ بچ کے بس چی دی نہ بچ شو نا پلا ٹول ضرورتو نہ پورا شو دی زندگی ٹول ضروریات پورا شو خواہ کچھ ددی بلا نہ بچوے انا بدل اسنام ہاں دورا چکل دا اسنام نعام مانا وستیشی یو خو سنم دے کنا اے مفرد دے سنم سنم ستوی کل ما عبد من دون اللہ هر شی چې بغیر د الله نه دغه عبادت وشو نو هغه سنم شو. کاغه بوته، کاغه ګټه ده، کاغه ونه ده، کاغه انسان دی، کاغه جن دی، کاغه شیطان دی، دی څه ویل شي. او کله د دین هم په عام معنی استعمالیږي هغه څه مطلب دی، هغه دا مطلب دی چی اللہ ما اوساتے دا عبادت تا غشینا چی ماستان مصروف کئی ماستان مشغول کئی چی اصنا پا غیبان مشغول شم دام بوتانی کنا خوا بولی چی تو یوشی دا اللہ دا عبادت نا محروم کڑی سو بردہ استابوت شو نو کاغستا ڈیوٹی دا چیر اب ڈیوٹی دا و نسمے گما تو جمعہ و مانزا تم نسمے گما یا غستا دکانداری شوا چیر بس نکی کی دوار کار ہوئی یا بدا کو ما یا مند کو ما نمی پریدی ہوئی هر شی بس هر شی یا نور بس خو جی بس باندې مشغوله مصروفی نو دې ته دی فکر نه خیال دی نه چې زمان زو اخذ عبادت تو اخذ یار یاده دنیا غ مال دولت او پیسې او کاروبار او نوکری او وغیرہ چې تاسو ته پاغي اعتماد پیدا شو دا استابوت شو کنه ته به اعتماد په الله کې یو بخل نه وکړي به کې ته به اعتماد په الله کې یو په ډوباس به کې کبو اوک باندې به کې ډېر خلک به دغه اعتماد نه چی ریټایر شي نو هارت فیل شي ولی زه په دې اعتماد او ختم شذا زه خدای وکنه دې ځکه داسې شو لکه دې له دومره دغه مور کوا ستا د رزق په دې کې دی ستا د زندگی په دې کې ده ستا د زړه د سکون او آرام په دې کې دی نه دا خو هر څه الله کوي داسې دا کوي او که نه یي هېڅ پروا نشته دی دغه اعتماد به په الله کې او چې دغه اعتماد دې په هر څه باندې وکړو نو هغه سنم شو که نه نو ځکه ویلي وي چې الله مونږ بچو ساتے دا عبادت تاسنا منو چی باغیوں میں اعتماد جوڑنش رب انہو انا ذلن کثیرا من الناس اے زمان ربا دی بوتانو دیر خلق گمراکا توبہ توبہ دا بوتان باور پسی گرزی نو دعوت بولا ورکی نو چڑیر خلقی گمراہ کو دیسا مطلب دی انہن یقنان دی اسنام و اوسان و گمراہ کو ڈیر خلق نمانا سل کی دادا دا د دې د عبادت چې دا غي دومره تعظیم کوي او تومره احترام یې کوي او دومره پوجا پاټ یې کوي او چې گمراه شو کنه لاله گمراه شو دا تعظیم خو په الله باندې صرف کول پکارو چې یقین به په الله پیدا کړي هر سبا دا اللہ نگواری مالک با اللہ گنی او تعظیم بدا آگا کہیں عبادت بدا آگا کہیں ذکر او فکر او دغا سے روکو او سجدہ دغو با اللہ تا کہیں کنا او دی چونکہ دی عبادتو نا شورو کلو نو دی عبادت دی دیر خلق گمراہ کنا دا ولا سبب جوړ شي سبب دې ته سبب وي دیم جواب دا دی چې کو سنم دې او کار څه شي دې دا تعلیم د شیطان دی دا دې شیطان خلق په دې مصیبت اخته کړی ښا په بوت باندې او په سنم باندې او په وسن باندې او په زیارت باندې او په پیر باندې دا ذکر دي نو انهنک شیاطین مراد دي یقینا دی شیطانانو گمراه کو ډیر خلق فمن تبعنی فانه منی نو څوک چې ما پس راځي دا به زما مرګري تابعداري ښه تابعانی راغلی قرآن کې مونږ دا پیژنو مونږ کله پیغمبر تابعداری کوونو تابعانی مونږ کله صحابه کرامو تابعداری کوو د خیر القرون چې صحابه کرام دی او تابعین دی او تبع تابعین دی او پاره کې امام ابو حنیفه دی او پاره کې امامان چې کوم پکې داخلي نو دا مونږ د دې ټکی له وجې نه کوو چې فمن تبعانی تابعداری به کوي کنه د دین خواري مونږ تر رسول دې کنه مونږ تقلید نه پیژنو چې تقلید د کوم بند لرګې دی تقلید سي تقلید قران کې نشته حدیث کې نشته چرته صحابه نه نه دې نقل چیزی از داده کم دین راوڑی دی پتن نئی چیزی انڈیانی راوڑی دی کده کلکتینا و ده بمبهینی راوڑی دی کده قصور خارنی راوڑی دی مونخو نپیجن وی تقلید سی مونخو نپیجن تقلید مونگ تابیداری پیجن او تابیداری الله وی کوي با ایو زنه راضی با مونږ ولې شان دې کو ښا ادي وی تقلید شرک دی وای کوان مونږ خو نه خبر که شرک دې کفر دې چې څوک کوي نو هغه ته وایا مونږ تقلید نه کوو مونږ تقلید پیجن نه چې داسې شي دې ښا مونگ اتباع کو اتباع او قرآن بار بار بھی چیز نیکانو خلقو تابیداری کوئے ابراہیم علیہ السلام ایسوک چیز ما تابیداری کئی فَإِنَّهُ مِنِّي اَغَبَ زَمَا مَرْگَرِهِ وَمَنْ نَعَسْوَانِيَ اَغَ سوک چیز ما نا پرمانی کئی نسوئی فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ نُوِيَ اللَّهَ تُبَخُنْكِ مِحْرَبَانِ نہ بخنہ وتاو کی نہ فرمان تا بس بخنہ کی فرمان تا بخنہ کی نہ فرمان تا خن کی دے ولوی ارزے کے اشکال لے بس چی بہن کا غفور رحیم ہے آسانی چ دا خلاف کی نو او کافر مشرکی کنا نہ دا پار دعا اشت دے دا بخنے نہ او دا خو یو قسم دعا شو کنا نو وګوره دوه جواب یاد ساتي ها. یو دا دی من عسوانی ثم تاب، دا ور سره چا چې زمانہ فرمانی کړی خو نو پوښوي سوچ نو کړي فکر نو کړي سټڈی نو کړي او توبه ویستا فإنك غفور رحيم، نو الله ته بخون کې مهرباني بخنو. اذن معنا ومن عسواني فيما دون الشرك، شرک پکې نو خو نور نه فرمانه کولی نور گناهونه کول نو گناهګار د پاره خو سوال جایز ده کنه، نو الله تو ته بخنو کې فإنك غفور رحيم. د ابراهیم علیه السلام خپل د زندګې کارګزاری بیان دی، کارګزاری دی ته وی ښا، کارګزاری دی ته نوې چې روانو ایتلو نا وخت شو توبه ما خام شو، یو سړی راغی هغه وی چې راځه اچی لولو ڈوڑای تیار ہو یا خودی تو بس دگر ڈوڑای نی نو باسی نا نوی دا سی دا تنور ڈوڑای راو لیو سوچه وڑیو و گوڑای پکیواچو لیو یا خودی تو با دا دی خود دگر کارگزاری خوا از انبیاء و کارگزاری دادا خوا چه زور لگئی چه ده شرک نبچ شو، شرک نبچ شو نبلا کارگزاری بیانی. ربنا ای رب زمونگا انی اسکنت من ذریتی، اگر دی مخ کی بحق کی ابن کثیر لکلی دی چه ده مخ کی خبر اکم اوکر چی اللہ ما او زما زامن بچ کی ده عبادت ده بوتانو نا. ابن کثیر وی دغه ده کې چې یم بغی لکل احد ان یدعو لنفسه ولوالديه ولذريته بهذا الدعاء، هر چاله پکار دی، هر چاله پکار دی چه دا دعا د ځان د پاره د مور او پلار د پاره د خپل اولاد د پاره غواړي. کما چې کوم ابراهيم عليه السلام غوښته چې وجنبني وبني ان نعبد الاصنام، دا څه وي بسو دا قران څه بیانېږي نه، تبته نه ذکړه کې تبته نه سره اخلي او جیب کې وایچې چې دا فکر راشي الله وی دا ذکر کنه ها چر وخت کې وایي چې وجنبني وبني ان نعبد الاصنام، وجنبني وبني ان نعبد الاصنام، دا وایي چې دا دعا وي غواړي خو ارب زما اني اسكنت من ذريتي، ما پریخود خپل اولاد، بعضي خپل اولاد، بعضي زکوي چې یو بی بی خوال توکا نا پا شام کی حضرت سارا خدا بلی دل تراوستا، حاجری دل تراوستا کم دے چنن بیت اللہ دے او آب زمزم دے چی اگا وقت کی دغا سے ڈھا گوا دل تراوستا، اور سرا اسماعیل وڑوکے دوتا اللہ ویلیو شدا سے اوکا انبیاء سے یوکار نکئی تم رغٹ کارو شدی یومی آشت منزل دو بیت اللہ نا دو حرم نا شام تا دو یومی آشت منزل ادم رہ لری راوستا چون فسرین او اسرائیل اوی وی چې دا دواړه بنی وی وخت نه تیرې دو ابراهيم عليه السلام جدا نو چې جدا کړنه جوړدا ده به ولا بل کور کتل یو کنه زمره جدا کول چې د دنیا یو سره بل سره ټیک ده دغه بوم وا اگر که قران او سنت داغه نه خاموش ده او اصل خبر دا چې الله امتحان کو ابراهيم عليه السلام باندې ډېر کړي دي نو زم پکې کړي ډېر ناشنا چې زما دا حکم دی چې دا خپل بی بی او اسماعیل پریدا په دغه شاړو کې او ځنګلو کې پریدا هغه وی چې الله بس تاسو څنګه ویلو نو ما قصې وکړه اره به زمونږ ما خو پریښودو بعضي په اولاد بیوازن په داسې یو میدان کې پداسي او ډاګه کې غیر عزیزرعن غیر عزیزرعن چې نه دا زرغونی والا سشی پکې نکېږي بوټي پکې نکېږي داسې کې مې پرې خو نه پکې وبښتا نه پکې واخښتا د خوراک سنښتا اوس خو پکې کېږي خو خاورې ولې د بل ځای نه راوړې ده نو ځکه پکې بوټي کېږي ښا کنی پا آغا خورا کسا نکی دو بیوازن غیر زی زرعن عند بیتک المحرم استاد کور عزت من سران پریم خودل اس علت بیانی حکمت بیانی چی اللہ سلم پری خودو دنیا غرض منو نور سمال دولت پیدا کول نو صرف دا لیقیم الصلاة چستا دین قائم شی استا دین آباد شی دید پار دیر لوی مقصدو کنا دیر عظیم مقصدو کنا خوا چیزی استا دا دین خدمتو کی صلاة نمرات دین دیخوا تشمون بکی نور بسا نہیں پکی نا دیر دا قرآن صلاة ذکر کی امرات تینا دینی یا اللہ چستا دا دین خدمتو کی او دا زی مرکز جوڑ شید خلقو دا زی مرکز جوڑ شید توحید دیدے کہ ابن عربی لکی دیدے کہ چلائے جوز لے احدن دلتا اجازت نشتا خوا لائے جوز لے احدن اچھالا ندی جائز ان یقتدیا بهی فی ترک الذریت و ولده بی ارض مزیعت اچال ندی بگانا چاہو ایدد ابراہیم علیہ السلام سنت ادا کوما او غٹ قربانی کوما ناغخ پل بی بیو اولاد دا غوگ نونی سی اچر تا پا زنگل کی فریدی ابن عربوی دا کار سو کنکی دا لیوانے دی ابراہیم علیہ السلام تا خوالاوی لیو اچی وستوک دا کار کئی ناغتا شیطان ویلی دی ناغو بس سرادو دا اسلام دا دائرے نا خارج دی خوا دیر دا سی کئی کنا دا سو پیان مو پیان او پیران دا سی کئی خوا کلبا کی خپل زی قربانی کی را ٹوپ کی او چاڑ را والی او زی باندے راکا گی او اید حسین پا نم ایو بس کٹی ہے علیکہ دا سکے او اید سنت ابراہیمی تا دکو ما ابراہیم علیہ السلام ام پا اسماعیل چاڑ را کلی ہوئے درو گولی ہوئے کم دے را کلی ہوئے ارادہ کلی ہوئے اتا خو تی نگرد ویستو یارو دا شیطانان دی خوا عقیده سکی چه اغا عملی لاؤ گورا خوا نو ایدانه دی پا کار کیو سره داو ایدان خوی انبیاءو چی سکری دی دا اللہ پا عمری کری دی خوا او تا اللہ عمر نی کری تا تیویلی چی وڑو سرا کور که جون تی روا بارو نوز چرتا کنی وڑو با دی خراب شی نشیان بشی چرسیان بشی بنگیان بشی اگر سی شکا نخوا اے اے ربا د دې لپاره چې استاد دین خدمتو کې فجعل افئده من الناس نو یا الله ته وګرځي زړونه د خلقو تحویل چې دې ترازی دې ترانه دې کیږي او دې سره ځان یو ځای کوي دې سره مینا محبت کوي افئده من الناس نو څنګه چې ویلو کنه نورو ورو به خلق راته ولې په عربو کې خو اوبرګران وي او به خپل تکي وته جبريل السلام راغی او زمکه هواله نو اوبر اوته د اسماعیل خپو ته اسماعیل نو ولق په ماشومو جبريل السلام راغی حضرت هاجر الګیدا کنه نغې ته نظر پوله تا وکړه وای دا خدا یقین نو چې دا به دور ډیریږي پوله ته نه تا وکړه چې زمونږ د سکلو لپاره جمع شي کنه او حدیث کې راځي الله دې رحم وکي په حاضر کدی ته نه پوله نه تا وکړې نو دا به تر شامه پورې بېدلی وخه هډی رو خلک به ته نه پیدا اغستو اغه زمکی معززمین بار نشی تلیخا بار نشی تلی اگر کاغی ډیر کوشش کړی دی چې په پیپونو کې مدینی ته بوزو ونه ټینکو ټینکرو کتلې شي خدا سي نشی تلیخا نه په پیپونو کې تلی شي نه په بل څه هغه څه نه پوله چا پیر کړه نه الله دا غیوم خیال ساتي کنه ښا بیا به خلق راته هغې ته به وي چېره مونږ ته اجازت راکه چې مونږ ستا خواله را شو تا سره آباد شو نو هغې به ورته وي چې راځی خو په اوبو کې به هم اختیار نه وي بس دا اختیار به زمونږ وي اوبو کې چاله اختیار نه ورکوم سکی چې څومره سکی شی خو اختیار نه ورکوم نو هغې مونږ اختیار څه کوو زمون خود اوبو سر غرض دی چی مونگا پا اوبو مار شو نو قبیلی جوڑ شو جرهم قبیلا دا اصل عربو چی اسماعیل علیہ السلام پاگی کی بیا رشتاو کڑا بعد یوں فسرین وی خدا چی منن ناسی ویلی دی اے ربا او گرز ازرونا دا باز خلقو منن ناسی دا باز خلقو ولې کې جردامینی په کې نه ویل کنه د کی دومره کمال لخوا او ویل چې افئده الناس نوې لزحمته الروم و فارس و هند دا خلق به پر راجم شو چې ری حج سکه او کافران دي او دوی به د اختیار به ته ناغستو ها روم او فارس او انډیا دا پیرا جمع شو په خاني ملکونه دي کنه ښه خو چې هغه مینان ناس وی چې نه مؤمنان خلقو مسلمانان ملکونه تحویلم چرن ذکی کی زیتا ورزقهم من الثمرات او یا الله رزق ورکې دي تا زمي او رزق چې مهنت پکې نه وي تکلیف پکې نه وي مشقت پکې نه وي او دا پکې نه ښه چې د لولور نه بچي هغه ګران کار دی د پنجابیانو په شان ته خبرونه کی زګا چې پنجابیان ویراتلو خلق دای غنم اور بشي سنبال کړیو پخرو یا چولو نغی زمیداری بڑی نعمت ہے بڑی نعمت ہے چې بیا بل وخت کرا له خلق لهونه کولو دا خلیت به دي زمیداری بڑی تکلیف ہے نو الله دې تکلیف نه بچ کول کنه نو وی وی چې الله دې ورزق ولا ورکه ها چې مشقت تبکه عزت ناراضي همې وی خپل تنوي مطلب دا او چې د ملکونو نه برازي چې بل ځای کې به داسې میوې نه وي لکه په دغه حرم کې چې ښه بې موسمه الله هم یشکرون. دا رضی دپاره سوال کوم د رزق چې د الله شکریا ادا کیم. حکمت او علت وسره بیانې ښه چې که رزق دی نو الله هم یشکرون او که د دې ځای آبادې دی نو لیقیم الصلاة غرض پکې د دین خدمت ته د دین اقامت ته دنیا نه ده. ربنا ای رب زمونگا انکا تعلم ما نخفی و ما نعلن. بیشک تپوئی گی پاغسو چمونگے پا ذلنو کے پٹ ساتو چاہتے نوائیو. زمونگا عقیدہ دا چلا تتینا خبری تانے خونشو پٹو لے تپار سپوئی عقیدہ دا علم غیب. او اگا چمونگے اخکاروائیو نعلن دا اعلان ندے کارا. وما يخفى على الله من شيء نپټيږي په الله باندې هیڅ یو شی په الارض ولا في السماء نپزمکه کې او نپاسمان کې. دا ټول صفات د اولوهیت دي. ښه دعا نشته دعا ورستو راځي. دا د دعا وسایل دي وسایل چې الله رب العزت وي چې زمانه سوال کوي نو زما صفات بیان کا زما عظمت بیان کا زما اولوہیت اور ربوبیت بیان کا نو بیا سوال کا. نو ابراہیم علیہ السلام لگیا دے پر ربوبیت باندې ها چ ربنا ربی ربنا ربنا ربوبیت ته کنا ها توحید دے ربوبیت و تویا چکمو سیدونو کې د خوراکس کا خبرې د انسان د دې جسم د حفاظت خبرې نغې تا ربوبیت وي. ښا او چکم شي کې د عبادت خبرې د جزې خبرې د تواضع خبرې نغې د توحید د اولوهیت وي کنه. دا دواړه د الله رب العزت صفات او د کمال لذي. نو اول دال ذکر کئی بیا ورستو سوال کئی. خواہ الحمدللہ اللذی وہب لی صفتنا دا کمال خاص اللہ لردی غزات چوی با خماتا علی الکبری پا بڑا والی کے اسماعیل علیہ السلام چمشر دیو چگوخ کے ابراهيم عليه السلام ده 80 ذاتیاو کالو و اسحاق او اسحاق عليه السلام هغه وخت ده 100 کالو دې دواړو مېن کې شل کاله فاصله واخه. اسماعیل عليه السلام چې وشو داغه نه پس اسحاق عليه السلام شل کاله پس پیدا شوو. ان ربي لسميع الدعاء بیشکا رب زما قبل ان کے دعا گانو دے. نوز دعا کئی خوا رب جالنی مقیم الصلاة دعا کئی او دعا دا دنیا نکئی دعا دا آخرت کئی. اے رب اگر زیما لرام دلتا اقا مانا بیا کو خوا یا اللہ ما همیشه ده پارا اگر ده مقیم الصلاتی ده منز پابن تانه چگنه مخی نو پابن و سوی چی اللہ ما پابن که ولی نو پابن و دیتا دوام وی یا اللہ چی سنگ ده پابن گرزولیم دق قسمی پابن اساتی ده منز من ذریتی و ده ما ده اولاد نوم. اولاد خطول نده کنه زکی و سر من رو لخوا د من ته ډیر ضرورت دی. خان دا پرزار دی پکار راضی خان نو من ذریتی وی ځکه چې د اولاد کې خصوصو محسن او ظالم لنفسه مبین دواړو کړه. ربنا ای رب زمونږه وتقبل دعا دا دعا زمونږه قبول کړي ځکه مونږ د دې قابل نه یو چې زمونږ دا دعا قبول شي. ډیر کمزوري او ډیر عجزان او غریبان یو، خو تقبل ذباب کې تکلف ده یا الله منت کو زاری کو چې قبول یې کې ورخه دا قبلې زو نزا همون د تمنت کو ها دا د انبیاء شان دنو چې دې دعاګانو ته وګوره دې اوس دعاګانو ته وګوره اوس په زور یې غواړي نه دا کې دې پته لګي نه دا عمل پته لګي او وی دو دعا نه خوشی نشتا دعا ډیر خوشی اړیر خلق دې چې واغې دعا نه مانی ربنا اغفر لی وسی عام کوي تر دې ځای پورې ښا د انبیاء واجب دعاګانې ښا مونږ پکې راولي اے رب زمونږه بخنو کې ماتا او زمو مور او پلار ته وللمؤمنین او د دنیا ټول مؤمنانو ته یوم یقوم الحساب پاغرز باندې چې حساب ادریږي حساب قائم شي پاغروزو نه نه بخنه وسو کې خود دې پته وکړه ریزلت به کلو دي د قیامت پرز باندې پاغرز به پته ولګي چې الله چا ته بخنه کړی هم او چې نه کړی نو هم ځکه یوم یقوم الحساب ها وإذ قال إبراهيم يات کا چویلو إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا البلد آمنا إذ ما ربا وغرز دي خار لرا چ آباد شو د امن ز وغرز دي ل امن ورکیم چ قتلونه پکن کیگی اغلاګانی پکن کیگی دشمنه به حیاه پکن کیگی اقس ول امن ورکړی وجنبنی وبنی جانا بذل اسنام او ما بچو ساتي څنګه دي ساتلیم او زما زامنم د عبادت د بوتانو نام هغه دغه بوتان دي چرچا ته معلوم دي کله ما عبد من دون الله یا هغه ته بوتان وای ما چې ما ستاسو عبادت نه محروم کیم اگر ار بود تخا جد اللہ دا عبادت نے محروم کرن دا بودش اسنام رب ایزما رب اینہو ناظلن کثیرا من الناس دی بوتانو دا دی عبادتنو او دا دی نظرانو شکرانو دیر خلق گمراک یا دا شیطانان چی خلق پدی شرک باندی اخت کرے دیم اصلی خدا غا دی کنا خا دیر خلقی گمراہ کو ومن تبعانی نوی اللہ سوک چی زمان تابداری کئی پخ پلو خخبان دی زمان کو پی زور نشتا پا انہو منی نبت دی و زمان مرگری ومن آسوانی و آسوک چی زمان فرمانی کئی خوبیا توبو باسی نبیشک توبخن کے مہربانی یا هغه څوک چې زما نافرمانی کوي ها بغیر د دینه چې شرک پکې نه وي نور ګناهونه نور جرمونه نور نو یا الله ته تبخنو کې ځکه ته بخون کې مهربان یې ربنا یا رب زمونږه انی اسکنتم من ذریتی ما خو پریخود بعض خپل اولاد حضرت هاجر او اسماعیل عرب د دینه پیدا دي دا د عربو مور او پلار حضرت هاجر او سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې کانه ابراهيم يحب سريته هاجر حبا شديدا د ابراهيم عليه السلام د دې بيبي سره ډېر محبت ډېر صح محبت نو وکانه یزوره کل یوم بالبراق من الشام نو یې ارز به ملاقات لراته د شام نه ولی بورا کو کنه تکلیف خو تا نو کنه ها ټیکټ کټ کول خو نو کنه تاریخونه خو نو کنه چې د نلسم تاریخ ټیکټ وی راکو فو سوتو ناګه سره بورا کو بورا الیم بیا ولا پیدا کړی دی ټولو پیغمبرانو په سوړ لیکلې ده ها ابراهيم عليه السلام ته ډېر ضرورت نو کنه نو هر ورځ براتو د دې ملاقات به کو وکانه یزورو ها کل یوم بالبراق من الشام د یوم یشت مزلخه ډېر ګنان کار دې کنه توبه توبه بیوازن غیر ذی زرعن پداسی او ڈاگا کیم چندا زرغنی والا اند بیتک المحرم استاد کور عزت من سران ربنا اے رب زمانگا لیقیم الصلاة دا کار میں دید پاراو کوچ دی پابندیو کی استاد دین دی خدمتو کی استاد دین دی استاد کور آباد کی او دا مرکز آباد کیم نو ویک کنا قص یو کها دیو جنا تر قیامت پورې با داغي غ سنت خلق په عمل کې راولي دا صفا مروه کې خلق وچا کری ولي لګي صفا تخیجا مروه تخیجا صفا او وچا کری لګي دا حضرت هاجر سنت تا زکې تکه چې ابراهيم عليه السلام ورسره کوم ابي خوي کوم خوراکي خو نه اخلاص شو ناغه بیا صفاته او خاطه چیرہ کو څوک مې ولیدو چا پیره به اوقات څوک بنو مرواته او خاطه کې چیرې څوک مې ولیدو او د تبه اوقاتو چیرشته کې چې شرمخ نه وړې پدې چل باندې اوی او چا کرے واله او چې میان لا براله نو منډه به کړه ځکه هغه زه ډونګیو ساډوبیو پرالې چې الکسر چې چا چل نه کړه ها نو منډه به کړه دې ځکه چې خیروم چکرې او اوی کاته نو دا خو کې وسره څوک په نظر رال کنه هغه جبرئیل السلام او براوته وینو بس رااله نو زغا چکاری اوس په مونږ باندې لازم دی اسی زمونږ حج او عمره نکیږي سوچ دام او دا دقیق یاد تازه کول دی دا بندیانو خلاوی چنا خدمت کړی دی شکریہ و ادا کوي کنه ښا ډیر لوی خدمت کړی دی او دا یواز دینا هر چا چې دنیا کې د توحید خدمت وکړه الله دقیق خدمت نه یری دقیقا قدم نروانی ان لهم قدم صدق عند ربهم نو یا اللہ اگرزه زلون از خلقو تحویلیم چی دی ترانی دی کی گی وردقهم من السمراتیم ارزق ورکی دی لازمی اونا لعلهم یشکرون دید پارا چستا بندگیو کی رزق با دی پا دی نیت باندی خوری چی اللہ ستا عبادتو کما بدن کمی لگو قوت پیدا شیم او هر مسلمان پا دینیت باندی بارز قوری خوا لاللہم یشکرون ربنا انکا تعلم وما نخفی وما نعلن اے رب از مونگا تپوئی گی پاگا سوچ مونگا پٹ ساتو پزڑکی یا اللہ از مونگ پزڑکی خوی اخلاص دیں زمون پزړه کې خوستا وحدانیت ته تخپويږي نو او پاغه چې مونږه احکار کوو چې دا سوالونه کوو دا دعاګانې کوو او دا ستاسو وی بیانو په دې هم ته پويږي او نه پټيږي په الله باندې اس یو شی نه پزمک کې نه پاسمان کې الحمدلله الذی الله استاد دې نعمت ډېر ډېر شکریا ادا کوم ډېر ډېر مهرباني دا بلاته وه بندته نه غوره چې ستا ډېره ډېره مهربان ده، هغه څه مهربان دی؟ وایي مهربان خو الله دی، تا سره هغه څه کړي دي. ابراهیم علیه السلام وایي چې الله زه ستا مهربانی منم، ستا رحم او احسان منم، هغه ذات وهبلی چې وبدي باخما تعالی الکبریم په بوډاوالي کې اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام، ان ربی لسمیع الدعاء، بشکر رب زما قبل ان کے دعا گانو دے. ذکا سوال کڑیو کنا چی رب حبلی ملدن کا یا اللہ راکمان، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اے رباو ہمیشہ دپارا سنگ چی دگر زولیم نو ګرځې ما لراتر قیامت پوری پابند مانځم، او زما د اولاد نوم پابند مانځم. ربنا ای رب زمونږ او تقبل دعا. ډیر په مینت وای ما، ډیر په زارې وای ما چې قبول کړي دا دعا زمونږ. ربنا اغفر لی ولی والدی، ای رب بخنو کی ماتم او زما مور او پلارتم، وللمؤمنين وطول مؤمنان تاتر قیامت پوریم، یوم یقوم الحساب، دا اغیر وزی دا پارا چی قائم شی حساب کتاب، چی اغیر رگران اروز دا نو ارسوک چی سکی اغیر وزی لے کئی، چی اللہ دا اغیر وزی دا اغا کارون را باندی آسان شی، دا اغیر وزی دا اغا سختین بچ شما. انبیاء هم دا سوئی خواه، او تعلیم دی پکې امت ته چې دا دعاګانې کوي. ها دا دعاګانې زموږ په منځ کې د قضوا دعاګانې بهتري دي. ها ايو هم غوايو چې ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره، اګه دا غي په ځای سوک دا وای چې رب جعلنی مقیم الصلاه من ذریتی، نو یو شان دعاګانې دي. ها واخره.